360 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. W celi przejściowej warszawskiego aresztu będzie Marek Falenta, zleceniodawca nagrań polityków i biznesmenów w stołecznych restauracjach. Premier Mateusz Morawiecki i szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber obsadzie stanowisk w Komisji Europejskiej. Wieczorem biało-czerwoni zagrają z Macedonią Północną w kwalifikacjach Mistrzostw Europy. Marek Falenta trafi do jednego z warszawskich aresztów śledczych. Będzie w celi przejściowej, informuje rzeczniczka dyrektora generalnego służby więziennej Elżbieta Krakowska. W przyszłym tygodniu komisja penitencjarna zdecyduje o jego klasyfikacji. To jest o skierowaniu go do odbywania kary pozbawienia wolności we właściwym rodzaju i typie zakładu karnego. Skazany też z uwagi na medialny charakter sprawy będzie objęty nadzorem, wzmożoną kontrolą funkcjonariuszy służby więziennej, mającą na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa. O tym, że Falenta ma trafić do więzienia na 2,5 roku, zdecydował 31 stycznia Sąd Apelacyjny w Warszawie. Odrzucił tym samym zażalenia obrońców, którzy ubiegali się o odroczenie wykonania kary, m.in. ze względu na jego stan zdrowia. Złożyli też kasację do Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, że to na zlecenie Marka Falenty w warszawskich restauracjach nagrano polityków i biznesmenów, co m.in. zdaniem wielu komentatorów przyczyniło się do przegranej koalicji PO-PSL w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. O obsadzie stanowisk w Komisji Europejskiej i innych unijnych instytucjach rozmawiali w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. O tym, kiedy poznamy stanowisko rządu w sprawie kandydata na przewodniczącego komisji, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Będzie znane pewnie na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej, chociaż to jest dopiero pierwszy etap tych obrad. Rada Europejska spotyka się 20 czerwca w Brukseli. Równolegle też są prowadzone inne spotkania w ramach rozmów bilateralnych z innymi państwami. Manfred Weber jest głównym kandydatem Europejskiej Partii Ludowej na nowego szefa komisji. Socjaliści chcą natomiast Fransa Timmermansa. W sprawie obsady najważniejszych unijnych stanowisk po południu spotka się w Brukseli sześciu premierów. Centroprawicę będą reprezentować szefowie rządów Chorwacji, Łotwy, centrolewice Portugalii, Hiszpanii, a liberałów premierzy Belgii i Holandii. Te trzy europejskie międzynarodówki będą decydować o tym, kto zostanie szefem komisji, rady i parlamentu. Z dotychczasowych rozmów jeszcze niewiele wynika. Mówi się o byłej prezydent Litwy Dalii Grybauskaitę, komisarz do spraw konkurencji Margret Vestager z Danii i Krystalinie Georgiwej z Bułgarii. Wymienieni są też negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier i premier Holandii Mark Rutte. Jedno ze stanowisk chciałby też otrzymać premier Belgii Charles Michel. Sąd apelacyjny w Łodzi podtrzymał wyrok w sprawie tak zwanego skoku stulecia. Chodzi o sprawę, w której z udziałem fałszywego konwojenta skradziono 8 milionów złotych przewożonych z banków w Swarzędzu. Za winnych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczania pieniędzy uznano czterech mężczyzn. Krzysztof W. został skazany na 8 lat i 2 miesiące więzienia, Marek K. na lat 7, Adam K. na 6 lat i 2 miesiące, Dariusz D. na 6 lat pozbawienia wolności. O szczegółach Kamila Litman. Wszystko wydarzyło się w lipcu 2015 roku w Swarzędzu. Sprawcy ukradli blisko 8 milionów złotych z tamtejszego banku. Krzysztof W., który jechał wtedy w konwoju z pieniędzmi, odjechał samochodem przewożącym gotówkę. Niedługo później odnaleziono porzucony samochód, z tym, że już bez pieniędzy i oczywiście bez konwojenta. Jak się okazało, mężczyzna zatrudnił się kilka miesięcy wcześniej w firmie ochroniarskiej, podał fałszywe dane osobowe na potrzeby akcji, przytył i zmienił fryzurę. Proces ruszył 2,5 roku temu. Warto zaznaczyć, że na ławie oskarżonych nie usiadł jeszcze Grzegorz Eł, uznawany za pomysłodawcę skoku. Został on zatrzymany w listopadzie 2017 roku na Ukrainie, a pod koniec ubiegłego roku przekazano go polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Kamila Litman, Radio Łódź. To bardzo niewygodny rywal, mówił Jerzy Brzęczek przed meczem piłkarskiej reprezentacji Polski. Wieczorem biało-czerwoni zagrają z Macedonią Północną punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. W Skopie jest Jan Kałucki. Biorąc pod uwagę umiejętności czysto piłkarskie, to Polakom wręcz nie wypada gubić punktów w tych kwalifikacjach, a już szczególnie w meczu z Macedonią Północną. Miejscowi dziennikarze nie mają wątpliwości. Jerzy Brzęczek ma lepszych zawodników. Gospodarze pocieszają się jednak tym, że na stadionie imienia Tosze Proeskiego, co ciekawe piosenkarza, który występował m.in. na Eurowizji, Macedończycy nie przegrali od 2 lat i zasiądzie komplet publiczności. Na pewno podgrzeją temperaturę meczu, choć w tym momencie w Skopie jest ponad 30 stopni. Każdy raczej woli, jak jest taka umiarkowana pogoda do gry, gdzieś około okolicy 20 stopni, natomiast no, na to absolutnie nikt z nas nie ma wpływu. Każdy z nas musi się dostosować do danych warunków, jakie spotykamy w danym kraju. Mówił nasz obrońca Kamil Glik. Początek meczu o 20:45. Skopie, Jan Kałucki.

Nu, neo bądź new jazzowym rytmem rozpoczynam nasz wspólny czas. Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Everybody's gone. You can call me a friend. I'll be here for your new beginnings, and I'll be here in the end. Here in the end. When you're in the storm, I am the beating heart that's by your side when you're in my arms. And when the day comes and everybody's gone, I'll be watching you sleep. You don't have to worry if you have my heart. It's yours to keep, yours to keep. Gonna tell the world. Look What You're Doing To Me, czyli jedno z nagrań umieszczonych na płycie jazzanowy Funhouse Studio Sessions with Band and Paul Randolph. Album opublikowano w roku 2012, a na nim utwory, które mogą Państwo pamiętać z wcześniejszego pełnego metrażu zespołu, ale tu zagrane przez żywy skład muzyków, co wcześniej wcale takie oczywiste nie było, ponieważ zespół jazzanowa, jak i wielu innych producentów rozpoczynających swoją działalność w latach 90., korzystał przede wszystkim z sampli, szyjąc swoje nagrania niczym muzyczny patchwork. Jazzanowa, jak wiadomo, już za 2 tygodnie wystąpi w Katowicach na festiwalu z naszym znakiem jakości, a chodzi rzecz jasna o... Tauron, nowa muzyka, Katowice 2019. Do samej jazzanowy dziś jeszcze wrócimy, ponieważ tydzień temu zaproponowałem Państwu mały przegląd starszych nagrań zespołów, które wystąpią na festiwalu z takim pytaniem, no i w sumie z nadzieją, czy poza nowymi utworami z najnowszych płyt, a te zazwyczaj powodują, że zaprasza się muzyków na takie przeglądy, to czy poza tą nową muzyką pojawi się również ta nieco starsza. często zresztą wywołująca wiele wspomnień, ale też entuzjazmu. Dziś zaproponuję fragment najnowszej płyty jazzanowej, która pewnie zdominuje występ, ale też odwołam się do kompilacji remiksów. Ten zbiór, co ciekawe, został wydany zanim w 2002 roku pojawił się pierwszy pełnometrażowy album zespołu. Teraz konkurs. Można w nim wygrać podwójny karnet na cały festiwal. I umawiamy się tak, że ja teraz zadam pytanie. Państwo podadzą ciekawą odpowiedź, przesyłając ją SMS-em pod numer 73533. 73533. Koszt wiadomości wynosi 3,69 zł. A następnie odpowiedzi wybierze Piotr Kordaszewski i przedstawi je Państwu pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. A pytanie będzie dotyczyć właśnie jazzanowy. Która z płyt zespołu podoba się Państwu najbardziej i dlaczego? Która płyta tego niemieckiego kolektywu podoba się Państwu najbardziej i dlaczego? 73533. Czy pamiętają Państwo taką szwedzką wytwórnię Raw Fusion? To właśnie na jej łamach pojawił się w pewnym momencie The Score niewinnych czarodziejów, ale też wybrzmiały właśnie Get Down Michaela Nordgrena, działającego na początku XXI wieku pod szyldem 12 Floor. Wytwórni co prawda już nie ma, ale pozostawiła po sobie ślad w postaci kilkudziesięciu winylowych epek przecinających jazz, jego odmianę future, ale przede wszystkim wytwórni, w której pojawiało się sporo nagrań utrzymanych w stylistyce broken beatu, gatunku dziś pozostającego w uśpieniu. W każdym razie dużo eksperymentów stylistyczno-kompozycyjnych działo się na łamach tego wydawnictwa, a jak już pewnie Państwo zauważyli, często sięgam po takie eksperymenty. No a jeśli tak, to nie może zabraknąć dziś innego eksperymentatora, czyli wyklętego jazzmena. Kiedyś bardzo podobnego z wyglądu do Andy Warhola, a dziś podobnego zupełnie do nikogo. W trójce Jimmy Tenor. To było w 2004 roku, no i to był czas, kiedy Jimmy Tenor był na fali. Wiele wspaniałych nagrań wyszło spod jego pióra, wiele kompozycji powstało przy współudziale dużych składów, w tym również była taka płyta nagrana wspólnie z Orkiestrą Teatru Wielkiego w Łodzi. Za nami jednak inny album, płyta Beyond the Stars i utwór Moon Goddess. Cóż jednak znaczą jego płyty, kiedy zestawi się je z muzyką Duke Ellingtona. To było na początku lat 40., kiedy powstawał ten utwór. Potem umieszczony na płycie w 1952 roku. W trójce Duke Ellington i jego orkiestra z kompozycją Coco, w której zakochałem się dawno temu, pracując w moim pierwszym radiu jeszcze w latach 90. 2:13, które wywróciły we mnie dotychczasowe postrzeganie energii w muzyce. Potem odkryłem Cotton Tail, paląc przy tym wzmacniacz. Osoby o słabym sercu proszone są o wyłączenie radioodbiorników, a tych z Państwa, którzy właśnie jadą samochodem, bardzo proszę o kontrolowanie prędkości. z roku 1956 Cottontail, nagrany w Chicago w lutym. W składzie raptem 11 osób. Mówię raptem, bo przyznam Państwu, że przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy czytałem listę nazwisk muzyków, myśląc wcześniej, że musiało ich tam być nie kilkunastu, a kilkudziesięciu. Co za moc! Utwór w każdym razie przez całe lata można było usłyszeć tylko w mono, a znajdą go Państwo na płycie Duke Ellington Presents, wydanej właśnie w 1956 roku. Przypomnę może, że cały czas trwa konkurs, w którym mogą Państwo wygrać podwójny karnet na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Pytanie dotyczy płyt jazzanowy, a właściwie jednej płyty, tej najlepszej Państwa zdaniem. Prosimy ją wskazać i uzasadnić swój wybór. Dlaczego właśnie ta jedna jest dla Państwa najlepsza? 73533 to numer, pod który należy wysłać SMS. Koszt wiadomości to 3,69 zł. Trzy odpowiedzi wybierze Piotr Kordaszewski i już niebawem przedstawi zwycięzców. Która płyta jazzanowy podoba się Państwu najbardziej i dlaczego? A my wracamy do dużych składów jazzowych. Tym razem będzie to Orkiestra Taneczna Polskiego Radia pod dyrekcją Edwarda Czernego. No i kilka kompozycji Glenna Millera połączonych w jedną. Taki medley. A jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że tę składankę nagrano w 1961 roku, to w dobie miksów, editów i mashupów można powiedzieć, że był to bardzo nowatorski zabieg, bo przecież orkiestra grała longiem, niepostrzeżenie skacząc z tematu w temat. Zresztą proszę posłuchać, jak sprawnie to zagrano. We'll be right back.

To była końcówka czerwca ubiegłego roku, kiedy pojawiła się najmłodsza płyta jazzanowy zatytułowana The Pool, a na niej między innymi wybrzmiały Heat Wave. No dobrze, Kordeuszu, pora rozwiązać konkurs. Przypomnę, że prosiliśmy o wskazanie najlepszej Państwa zdaniem płyty jazzanowy i uzasadnienie tego wyboru. No i komisja ma przed sobą trzy zwycięskie odpowiedzi. Funkhouse Studio Sessions, jedyna jaką znam w całości i na pamięć, wysłuchana na żywo we Wrocławiu, zbiera smak elektroniki i żywej muzyki. To od Olgi z Węglińca. The Remixes z 97-2000, Broken Beat zawsze dla mnie brzmi lepiej niż klasyczne 4x4. To Piotrek z Warszawy i najbardziej lubię The Funkhouse, ponieważ byłam na koncercie promującym tę płytę w Gdańsku w 2012 roku i to od Artura z Ząbkowic Śląskich. Serdecznie Państwu gratulujemy. Do zobaczenia na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach już za 2 tygodnie. I na zakończenie wspomniana na wstępie kompilacja remiksów, mashupów i editów opublikowanych przez jazzanowe jeszcze przed wydaniem debiutanckiego albumu. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.